Er komt nu slim radio, dat zijn die mensen die meteen over sociale media beginnen als je vraagt hoe je ze kan vinden. Dus slim radio.